Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. I remember when I was a little girl and our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me in his arms and rushed to the burning building on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Ja, sikke en dejlig sang her med Peggy Lee. Peggy Lee, hun var en berømt sangerinde, jazzsangerinde i USA i 60'erne, 70'erne, 50'erne i virkeligheden. Hun sang blandt andet sammen med Benny Goodman. Og den her sang, Is That All That There Is, af Peggy Lee, det er faktisk Donald Trumps yndlingssang. Det han sagde i et interview med New York Times for 3 år siden, der forklarede han, at jeg elsker den her sang, fordi den handler jo i virkeligheden om, at det er det hele. Når man har fået en stor succes, er det så det hele. Og når man så lytter til teksten, så tænker man, nej, den handler lidt om noget andet, for den handler i virkeligheden om, hvor forfærdeligt det er, at der går ild i huset, der går ild i cirkuset, der går ild i alting, men hver gang så siger Peggy Lees far til hende, slap nu bare af. Så jeg skal lige høre, Mads Fuglede, du kender den her, du kender vel ikke den her sang, vel? Er du med os, Mads? Jeg kan ikke lige høre, om Mads Fuglede er med os. Mads Fuglede, han er nemlig på ferie, eller på vej på ferie, rettere sagt. Så han er med på en telefonforbindelse i dag, i stedet for som sædvanligt her i studiet, hvor vi altså startede med Peggy Lees dejlige sang, Is That All There Is? Så lad os bare lige citere en lille smule fra den. Der går ild i hendes hus. Hendes far trækker hende stille ud til siden. De står og kigger på huset, der brænder, og Peggy Lee konstaterer bare, er det det hele? Er det bare sådan, det er, når der er ild i et hus? Lad os gå ud og danse. Lad os holde en fest. Lad os bare holde det, som om alting går, som det plejer. Mads Fuglede, kender du den her sang? Jeg tror igen ikke, vi har Mads med os. Vi prøver bare lige at gå i studiet her i stedet for, hvor jeg har besøg af vores gæst også fra sidste uge, Christian Søby, som er seniorforsker ved Institut Center, undskyld, for militære studier ved Københavns Universitet. Kendte du den her sang? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men det kan være, at jeg skal hjem og søge på Peggy Lee på YouTube og se, hvad der ellers er. Ja, for du kan godt høre, at det er jo en det her er simpelthen Donald Trumps yndlingssang, har han selv sagt, fordi den signalerer det der med, at det er virkelig det hele. Og han siger så, det handler om, når han har succes. Er det så det hele? Er det sådan, det er at have succes? Men i sangen her, der handler den i virkeligheden om, der er brand i et hus. Der er brand i hele verden, siger faren. Is that all that there is? Og det kan jo minde os lidt om, hvordan der ser ud i virkeligheden i USA i øjeblikket. Ja, det må man sige. Ja, der er ild i det hele, og hvad hedder det, branden fortsætter jo for Donald Trump. Der jo sker jo ting hver uge, som fylder aviserne op med nye sager, som jo også sætter det, vi skal snakke om senere, forholdet til Rusland, om ikke sætter ild i det, så i hvert fald sætter det på spil. Præcis. Vi skal nemlig i dag fortsætte den samtale, som vi faktisk har haft de sidste par gange, blandt andet med Christian Søby, som er med os her igen i dag, om den kolde krig, og i virkeligheden allermest i den forholdet mellem tidligere Sovjetunionen og USA, i dag Rusland og USA. Det skal vi selvfølgelig, fordi det er aktuelt i USA, men også fordi det selvfølgelig spiller en historisk meget interessant rolle. Nu tror jeg, Mads er med os. Hej, Mads. Hej, David. Havde du fornøjelsen af at høre lidt til Peggy Lee? Ja, det gjorde jeg. Jeg fik hele nummeret med. Jeg synes, det var et godt valg. Ja. Du kendte det ikke, vel? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var ikke klar over, det var Donald Trumps yndlingssang. Nej, det har han simpelthen sagt i et interview med en journalist fra The New York Times på et tidspunkt. Han sagt, den her sang, han synes, den handler om ham selv, fordi jeg har altid haft enorme succeser, siger Donald Trump. Men når man så sidder med sådan en kæmpe succes, så sidder man en gang imellem på sit kontor og bare siger, is that all there is, ikke? Jo, og så kan man jo også måske, hvis man har lyst til det, bruge det som et billede på andre ting, eksempelvis hvordan det går med ild i Trump-administrationen, som jo bluser op og ned her sådan, på skift i dagene, der går. Ja, for vi havde jo en fantastisk uge i virkeligheden. Nu er det søndag, den slet ikke er om endnu, for det fortsætter jo dagen igennem i USA i hvert fald. Men det vi kan sige, det var, at vi havde en uge, hvor han i tirsdags, altså natten til onsdag dansk tid, holdt en tale, hvor han pludselig lød, som om han var en helt almindelig præsident. Han læste en tale op, der varede en time cirka, så vidt jeg husker, i kongressen, og lød faktisk, Mads, du er temmelig begejstret, han lød nærmest som en præsident. Ja, det var en meget vellykket tale, synes jeg. Det er det bedste politiske håndværk, jeg har set Donald Trump præstere. Jeg er jo stadigvæk meget imponeret af Trumps evne til at læse tidsånden i valgkampen og sætte en dagsorden, som jo bankede alle på plads i hans eget parti, og som gjorde, da han mødte Hillary Clinton, at man jo talte aldrig rigtig om politik uden for den dagsorden, Donald Trump havde afstukket. Det kræver et stort politisk talent. Men sådan håndværksmæssigt at finde på noget, der mere end bare make America great again, når det hele går helvede til, at nogen burde gøre noget ved det, det kræver lidt flere ord på benene. Og det kom der, altså med den her tale, og den havde sådan, synes jeg, den, altså der mangler altid politisk substans i de her taler, hvis du spørger nørderne og kritikerne, men man skal også forstå, at han har ikke siddet der så længe endnu, han er slet ikke blevet enig med sin egen i kongressen om, hvad han kan få gennemført, og jo mere han siger, jo mere risikerer han at fremstå som idiot senere, når de gør noget andet. Så når man sådan forstår rammerne for talen, synes jeg, det er nok Trump i sit fineste, vi oplevede lige netop den aften. Så lad os lige prøve at høre, Mads, fordi vi har faktisk ikke selv behøvet at sammenklippe hans tale, men vi har hans egen sammenklipning af hans egen tale. Så her kommer de ord, som Donald Trump allerhelst ville have ud. Dem kan man finde på hans egen Twitter-konto. Lad os prøve at høre et par minutters penge, hvor der er underlægningsmusik på i god amerikansk tradition. Her hører vi budskabet fra Trump i tirsdags. Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice, in an unbroken chain all the way down to the present. That torch is now in our hands, and we will use it to light up the world. I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart. A new chapter of American greatness is now beginning. A new national pride is sweeping across our nation, and a new surge of optimism is placing impossible dreams firmly within our grasp. What we are witnessing today is the renewal of the American spirit. Our allies will find that America is once again ready to lead. I am asking all citizens to embrace this renewal of the American spirit. I am asking all members of Congress to join me in dreaming big and bold and daring things for our country. I am asking everyone watching tonight to seize this moment, believe in yourselves, believe in your future, and believe once more in America. Thank you. God bless you, and God bless the United States. Ja, Mads, det han jo er inde på her, det er en genfødsel af den amerikanske drøm, en enorm mængde af optimisme. Vi skal kunne drømme stort, og jeg indbyder jer alle, på tværs af hvem I måtte være, til at være fælles med mig i den her optimistiske tale, som var helt anderledes, Mads, end hvad vi for eksempel hørte, da han tiltrådte i sin store tiltrædelsestale ved inauguration den 20. januar. Det var jo sådan en mere traditionel amerikansk tale om at genskabe the American spirit. Ja, altså det er jo ret usædvanligt, at at have den meget sådan dystopiske tone, som har været i mange af Trumps taler. Vi så også, da han blev nomineret på republikanernes kongres til at være deres partis kandidat endeligt, at der holdt han jo også en tale, der var meget, meget mørk i tonen, og man kunne sådan skimte ud af vinduet bagved, at han forestillede sig, at der var der bål og brandhoveder og folk, der kværkede hinanden i gaderne. Og det er, amerikanerne er jo sådan en nation, der er bygget på en drøm, og der er i det amerikanske folk meget optimisme. Tidligere var det noget, man ligefrem kunne måle sådan videnskabeligt, når man spurgte amerikanere om, hvor mange af dem, der regnede med at blive millionærer i løbet af bare de næste få år, så slog de alle andre lande på de der målinger. Nu kan også sige, at de sagde meget om amerikanerne. Men det har været noget sådan en understrøm i amerikansk selvforståelse, at her er landet, hvor alt kan lade sig gøre. Og det er jo tit noget, der så også præger de her taler, man har. Store taler, og bestemt også talen til kongressen. Og nu fik vi det for første gang, som er rigtigt, fra Donald Trump. Og jeg ved ikke, om han er... Jeg ved egentlig ikke, om det er den del af talen, jeg synes er mest vellykket. Det synes jeg egentlig, han slapper okay fra, selvom det her klip, du lige har fundet frem her, David, det er jo forfærdeligt at høre på. Men altså, på den her person. Men jeg accepterer, at det er ligesom en del af gamet, og det glæder mig, at Trump altså lidt også ændrer tone. Jeg har faktisk noget af det til. Jeg har egentlig ikke noget imod eller for Trump sådan partout. Men jeg kan rigtig godt lide USA. Altså, det har jeg altid godt kunnet. Og jeg vil gerne have, at det går dem godt. Og nogle gange, når de så vælger en, hvor jeg tænker, der vil jeg ikke selv have valgt som præsident, så vil jeg jo gerne se dem forandre sig og transformere sig helt i en retning, hvor jeg mere kan være med til. Og det var måske også lidt det, jeg var vidne til, da Trump var færdig med sin tale. Ja, fordi der var jo mange, inklusive dig og mange, mange andre, der kommenterede talen, og New York Times og alverdens folk derude og sige, det her, det var sådan et præsidentielt øjeblik. Der var også nogen, der var knap så imponeret, det gælder for eksempel Saturday Night Live, som vi ofte vender tilbage til med deres sketches omkring præsidentens opførsel. Her er der et lille klip, hvor en falsk nyhedsvært i Saturday Night Live, han siger, hvad det egentlig var, der skete, da han holdt den her tale, Trump. I do have to give Trump some credit, though. Earlier this week, he was able to speak like a human president for over an hour. In fact, 78% of Americans had a positive reaction to Trump's speech, but that's just because the bar was set at read words good. It's not an encouraging sign that we're holding the president of the United States to the same standard as any bar mitzvah boy. Ja, det sidste, der tales derom, altså man siger, at han skal være lige så dygtig som en bar mitzvah-boy, det er jo altså fordi, hvad der minder lidt om en jødisk konfirmation, der står, at den jødiske dreng skal læse op af Toraen. Og det, man siger her, det er altså, at præsident Trump imponerede mange mennesker ved at være i stand til at læse op i en time i træk, uden at forlade sit manus. Var det det, der skete lidt, Mads? Bliver man imponeret, fordi man hele tiden har vendet sig til, han kommer med de der sidebemærkninger, hvor han får sagt noget voldsomt og overrumpende hele tiden? Jamen, det er jo helt sikkert en del af det. Da jeg sad og så det her, så var jeg jo bare lidt imponeret af, at han faldt ikke rigtig igennem. Der var en enkelt gang, hvor han var ved at rode ud, og det er dumt. Men der var ikke alt det, vi har oplevet tidligere, at han så går ud af en tangent, og så bliver det mere og mere skørt, jo længere ud han kommer i det spor, han nu bevæger sig i. Det gjorde han ikke. Men så gjorde man den tjeneste at se den igen. Og så så jeg en af de bedste taler, Obama gav til kongressen, en af dem, jeg sådan synes, havde været mest velfungerende. Og selvom Obama selvfølgelig var på alle måder, eller er bedre til at levere sådan en lyrisk tale, og der er også noget med Obamas syntaks, der simpelthen er på et andet niveau, end den man kan få Donald Trump til at bruge, så alligevel synes jeg faktisk, at Trump leveret i den sammenligning også en bedre State of the Union at tale. Og det er jo, så er det ikke bare en, skal vi sige, så er det ikke bare ude i en sammenligning med, at manden er i stand til at læse op fra en teleprompter med lukket gylp og uden at erklære Frankrig krig. Vi er ligesom også et sted, hvor man rent faktisk måler ham med en anden dygtig taler, og som også var, kunne være rigtig effektiv. Og der synes jeg faktisk, Trump var med. Det er en af de bedre sådan semi-State of the Union-taler, jeg nogensinde har hørt. Ja, nu skruer du dig helt, op i det højere lag. Jeg er sikker på, at du ville have synes, at dem i helt gamle dage, Mads, var bedre, men de er jo ikke på tv, så du kan ikke finde dem på YouTube. Vores gode ven der, præsidenten, han har jo stadigvæk sine to forskellige Twitter-konti. Den, hvor han er officiel præsident, og den, der hedder Real Donald Trump. Og hvis man nu troede, at i tirsdags, der var han så blevet til præsidenten, der opførte sig præsidentielt hver dag, så har vi jo så været vidne til, at han igen lidt senere på ugen satte sig til tasterne. Det gjorde han for eksempel i går lørdag med to bemærkelsesværdige tweets, kan man vel godt sige. Den første, den lyder simpelthen, how low has President Obama gone to tap my phones during the very sacred election process? This is Nixon, Watergate, bad or sick guy, siger han Mads. Der er han tilbage på sporet, ikke? Jo, og jeg må sige, det er også der, hvor man lidt sådan fornemmer, at måske er det, vi får fra Donald Trump, at han i hvert fald en gang, eller en dag hver år, vil være meget præsidentiel. Det er ikke sikkert, at vi får så meget mere end det. Fordi nu er vi jo tilbage i konspirationsteoretikere, hearsay og noget, der ikke er sådan rigtig underbygget. Og det er altid, det er noget, der bekymrer mig meget, når han går ud af det spor. For det er der, jeg... Altså, jeg har det meget svært med folk, der tror på godt gakket ting. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det kan ikke forlige mig med. Og når en, der er så magtfuld som Trump, bevæger sig ud i konspirationsteorier, og noget, som han måske har samlet op et sted, og jeg siger ikke, der ikke er noget om det. Nej. Det kan godt vise sig. Men jeg ved bare, at der er ikke noget, der tyder på, at med den viden, vi har nu, at der er noget om det. Men det vi ved, det er, at han så senere her i dag har sagt, at han ønsker, han kræver faktisk, at kongressen iværksætter en undersøgelse af, hvad der er op og ned i sagen om, hvorvidt ekspræsident Obama på en eller anden måde iværksatte en aflytning af hans kontor i Trump Tower. Men det stoppede ikke der i øvrigt, Mads, fordi du har sikkert også lagt mærke til, at han tweetede umiddelbart efter, at han så denne kæmpe skandale for sig, da glædede han sig over, at Arnold Schwarzenegger, han er trådt tilbage som vært for The Apprentice, fordi han blev fyret, rettere sagt, siger Donald Trump, på grund af hans pathetic ratings, altså der ikke var nok, der så det. Sad end to great show, siger han. Så der er han tilbage på sporet igen. Nu har vi også Christian Søby med os i dag, ligesom vi havde i sidste uge. Det er fordi, vi skal tale lidt mere om den kolde krig lige om et øjeblik. Men inden da, der holder vi os lige på et historisk andet spor et øjeblik, Christian. Hvis nu du bliver bedt om at sige sådan en nyere præsidenter, hvem mener Donald Trump så om? Altså først og fremmest så er Donald Trump jo på mange måder et unikum. Heldigvis, tror jeg, mange synes. Hvis jeg skal pege på nogen, altså så er det... Altså jeg tror, Donald Trump vil nok gerne selv være Reagan, men jeg synes på mange måder, at han minder om i hvert fald slutningen af Nixon præsidentperioden. Nixon følte sig også i store dele af sin præsidentperiode belejret af Washington, af den liberale presse, og havde også lister med det Hvide Huses personlige fjender, som så var mere eller mindre liberale journalister og kritikere, og prøvede sådan på mere eller mindre fine måder at få dem ned med nakken. Ikke? Så ligesom at Donald Trump kan virke, som om han kan blive forbedret og sur over små ting og gå op i, hvordan det går med Arnold Schwarzeneggers tv-karriere, så gik Nixon på samme måde også op i at bære nag til folk, der var ude efter ham. Og lad os lige prøve at høre lidt om det der forhold, der var, har faktisk har været mellem Richard Nixon og Donald Trump, fordi The New Yorker, de har i denne her uge, eller rettere sagt senere på ugen, en podcast, der er et interview med en af de folk, der var tæt på Richard Nixon, da han var præsident. Han hedder John Dean, han var counsel, altså rådgiver inde i Det Hvide Hus. De har et længere interview med ham, og der er der et lille klip fra det. Lad os lige prøve at høre her, hvorfor det er, at der er et forhold mellem Nixon og Trump, der bliver læst op af et brev, som Richard Nixon har sendt til Donald Trump. December 21st, 1987. Dear Donald, I did not see the program, but Mrs. Nixon told me that you were great on the Donahue show. And as you can imagine, she is an expert on politics, and she predicts that whenever you decide to run for office, you will be a winner. With warm regards, sincerely, Richard Nixon. Ja, Mads, det er altså et brev, som Richard Nixon sender til den gode Trump, efter han har deltaget i Phil Donahue Show, som er sådan et populært debatprogram tidligere i USA. Det er i 1987. You will be a winner, siger han. Han kunne jo se noget, Nixon, der. Ja, det er faktisk også lige omkring det tidspunkt, hvor der er flest spekulationer tidligt i Trumps liv, om han vil gå ind i politik. Han bliver faktisk forsøgt og sådan lukket til at stille op for demokraterne. Og det er altså på et tidspunkt, hvor Trumps synspunkter blev opfattet af demokraterne som nogen, der flugtede mere med deres. Og så er der nogle republikanske tidligere præsidenter her, også ser, at der er potentiale i manden. Og det er jo meget sjovt, at der er den her begyndelse meget tidligt på Trumps karriere, fordi på de 87, så tager han så op til New Hampshire og holder en tale, Donald Trump, som er en politisk tale, og bliver af mange af dem, der hører den, opfattet som sådan en leg med drømmen om måske at stille op. Og i den, der skiller han ud på dem, der stjæler alle de amerikanske arbejdspladser i Asien, altså japanerne, og alle de, der vælter ind over grænsen og virker lønpressende, det er som mexikanerne, og at der ikke findes nogen ordentligt til at forhandle ordentligt på vegne af USA, så man får kun sådan nogle totally bad agreements med alle, og det alle bliver snydt, og det går især ud over det amerikanske industribælte. Og man må sige, at fra 87 i dag, der har Donald Trump kun justeret lidt på det budskab. Han har bare byttet nogle navnord ud. Det er sådan set det. Så er det helt det samme, han sagde i 87 som i dag og blev valgt på. Det er det, man kalder consistent messaging i amerikansk politik. Lad os lige høre, fordi et lille klip mere fra det her radiointerview, der så kommer i den kommende uge i sin fulde længde på The New Yorker. Fordi der spørger journalisten her, John Dean, altså Nixons tidligere rådgiver. Han siger til ham, det er jo klart nok, at Trump gerne vil se sig selv som Reagans aftager, men er han i virkeligheden Nixons aftager, spørger han her. He is very much Nixon's heir. Like Nixon, you hear Trump speak in the third person. He hasn't started using, as Nixon did, the royal we, but he's approaching that. But he does talk about Trump as a persona that he refers to. I guess I see it most in the fact they both look for their enemies and hold great resentment towards those they perceive as their enemies. I would have thought we all learned a lesson from Nixon having enemies list and things of that nature, but it seems not. We see it playing out with this presidency. Ja, og Mads, det vi ser her, det er jo altså, at han siger, at Trump, præcis som Nixon, ofte taler om sig selv i tredje person. Han er endnu ikke begyndt at bruge det royale eller majestatiske vi om sig selv, men der ligger noget af det, og så leder han efter fjender. Og det er vel det, vi ser lige de her dage. Nu er præsident Obama, som han ellers kaldte, a great guy for ganske nylig. Nu er han en slags moderne McCarthy. Altså, jeg synes, den der sammenligning med Nixon er rigtig god. Jeg er faktisk meget enig med den måde, som Christian Søby præsenterede det på. Den her fornemmelse af, at man føler sig belejret. At der er en sådan en udefinerbar fjende derude, der på skift sådan angriber en og udsætter en for uretfærdigheder. Og hos Nixon udviklede sig sådan en regulært paranoia. Og Nixon var jo sådan lige på kanten af, at være meget, meget skør til sidst, og der går jo nogle meget vedholdende rygter, som man kan læse om i Daleks, Robert Daleks, en stor amerikansk historiker, der er meget, meget klog på den her periode, og på de præsidenter, der er især i de her år i USA. Han skriver en dobbeltbiografi om Nixon og Kissingers parløb. Og i den, der skriver Dalek på et tidspunkt, sådan at det ikke helt er til at misforstå, og alligevel ikke det sagt direkte, at Nixon nok i en periode er indlagt på en psykiatrisk afdeling for at lige blive rebootet, inden han kommer ud. Og at det er den her fornemmelse af at være presset helt derude i tårne af sådan fjender, der vil ham noget ondt, der er ved at gøre det af med Nixon. Og der ser jeg ikke Donald Trump, hvad nærheden er at være. Heller ikke i sådan sin måde at sådan agere irrationelt på, som jeg synes det er, når man begynder og bankeløs på en populær tidligere præsident, og for noget, der sandsynligvis, hvis sådan som jeg læser det mest, er, at man har en efterretningstjeneste, der har fulgt med i, hvad russerne laver, og derfor er de så stødt ind i nogle af Trumps folk. Og det er jo ikke det samme som, at Obama har ville aflytte præsidenten. Men det kan være, at jeg tager fejl på det, at Trump har ret, men alligevel, så der er et mønster, der minder om hinanden, og alligevel opfatter Donald Trump som mere rationel. Og hele det her med, at Trump er i tredje person, tror jeg faktisk mest skyldes, at Donald Trump har vendt sig til at tale om sig selv som et brand. At det er sådan et knep, han har lavet, det er, at varen Trump er navnet Trump. Og så bliver det sådan til måde også at tale på. He is... Ja, du lytter til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs, og jeg står her i studiet sammen med Christian Søby, som er seniorforsker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, og med på en telefonlinje et eller andet sted på vej til ferie i de varme lande, Mads Fuglede også. Og vi skal følge op på noget, vi var inde på i sidste uge og forrige uge. Vi forsøger nemlig at gennemgå en stor del af den historie, der er mellem netop Rusland, som vi var inde på lige før, og USA, fordi det jo selvfølgelig lige nu aktuelt er som om, at det der gammelkendte forhold mellem Rusland og USA, det sådan er blevet lidt varmt igen, fordi der er så mange anklager om, at Trump og hans administration på forskellig vis er bundet for tæt sammen til Rusland. Mads, kan du huske, hvor langt vi nåede i sidste uge? Ja, altså vi havde meget fart på, så vi sprang hele vejen fra 45 til starten af 48. Og skulle lige til at forklare om blokaden af Berlin og kuppet i Tjekkoslovakiet. Ja. Og vi er jo alle sammen ked af, at det skulle gå så stærkt. Men vi lover til tempoet lidt ned nu. Godt. Så jeg tror lige, at jeg beder Christian Søby, som står herovre for mig, om lige at sige, altså, hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør i slutningen af 40'erne, der gør, at det, som vi var inde på i sidste uge, at der faktisk var et nogenlunde OK forhold mellem Stalin og Roosevelt og Truman og Churchill selvfølgelig her i Europa, og så går det meget hurtigt galt. Hvad er det, der sker der i slutningen af 40'erne, der gør, at det løber helt af sporet? Jamen, der sker det, at man ikke helt kan blive enige om den efterkrigstids ordning, som de tre, de var jo fire, men lad os glemme Frankrig, de tre sejrherrer fra 2. verdenskrig var blevet enige om, at Sovjetunionen mener, at der er en meget, meget, meget klar opdeling mellem, hvad der er deres interessesfære og hvad der er Vestens interessesfære. Og der mener man så fra vestlig side, at man måske havde nogle aftaler om, at der skulle afholdes nogle demokratiske valg, som Stalin ikke er enig i. Så det, der er lidt et element af uenigheden, og så samtidig så er man fra vestlig side bekymret for den kommunistiske indflydelse, der er i de vesteuropæiske lande. Så man er simpelthen bange for, at Stalin vil benytte det land i Europa, som han vandt med den røde her i 2. verdenskrig, til at brede sig ud over det, man sådan set havde aftalt ved Jalta. Mm. Og der er så, som Mads så fint fik nævnt, nogle afgørende begivenheder, også i 1948, ja. Blokaden af Berlin, hvor russerne forsøger at presse de andre sejrsherrer ud af Berlin, og så det sovjetstøttede kommunistiske kup i Tjekkoslovakiet, hvor som var den sidste afgørende begivenhed i forhold til, at Vesten accepteret, eller det blev klart for alle, at det med de demokratiske valg i de østeuropæiske lande var nok noget mere, Stalin havde sagt, end noget, han havde tænkt sig at gennemføre. Ja, det man vel også lige skal huske på, jeg tror, vi var inde på det sidste uge, det var, at der var jo en række af de lande, vi senere lærte at kende som vesteuropæiske, for eksempel Frankrig, for eksempel Italien, for eksempel Grækenland, som man på det her tidspunkt i Vesten var nervøse for, også ville falde over til at blive kommunistiske, så derfor havde man måske ikke så meget fokus på de her andre steder. Mads, hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør, at de to begivenheder, som du nævnte lige før, får så afgørende betydning på forholdet mellem, altså i særdeleshed, USA og Sovjet? Jeg tror, der er flere ting i det, men jeg tror, den største opdagelse fra amerikanerne er den, at det, man skriver ned på et papir og aftaler med russerne, det kommer ikke til at betyde, at det er noget, de føler sig på nogen måde bundet af. Og det er sådan, skal vi sige, omkring kuppet i Tjekkoslovakiet især, det spiller ind. Men når det handler om blokaden af Vestberlin, der kan man jo også klart fornemme, at, at det er ikke nok med, at de sådan i deres egen område vil gøre, som det passer dem, som jo egentlig er det, Christian Tøbø siger. Mm. Men de har også nogle mål om at ekspandere, og der er noget, der irriterer dem. Blandt andet, at de er i Vestberlin, og der forsøger man jo aktivt at sulte den amerikanske eller den vestlige tilstedeværelse ud af Vestberlin. Og det får amerikanerne til at se, at aftaler betyder ikke noget. Det er i hvert fald sådan, det bliver forstået. Aftaler betyder ikke noget, og de er ekspansive. Så i virkeligheden også her, Christian Søby, det er en forståelse, der kommer her, man kan ikke regne med Sovjetunionen. Man kan i hvert fald slet ikke regne med dem som en partner, men man kan måske en dag ikke engang regne med de aftaler, man har indgået med dem. Nej, og jeg tror, det afgørende, det er, at det er også omkring på det her tidspunkt, at især det amerikanske blik på Sovjetunionen som ekspansiv bliver fastlagt. Ikke? Der er jo gennem hele den kolde krig, også efter den kolde krig, diskuterer, hvor ekspansiv er Rusland, ligegyldigt hvem der er, om det er Tsaren, eller om det er Kommunistpartiet, eller om det er Putin, hvor ekspansiv er de. Og man kan sige, det bølger frem og tilbage, eller op og ned hen over perioden, men her er der nogle afgørende begivenheder, som gør, at man især fra amerikansk side kommer til den grundlæggende forståelse, at Sovjetunionen er et ideologisk, ekspansivt projekt, som er globalt og revolutionært. Og det leder så til alle doktrinerne omkring containment, altså inddæmning, at man bliver nødt til at sætte en prop i den her kommunisme og det her fæle ondskabens imperie, som der er en senere amerikansk præsident, der har kaldt, bliver nødt til at sætte en prop i. Den prop, den skal sættes i, der hvor de er på vej til at sprede sig. Og det betyder blandt andet amerikansk eller vestlig involvering i borgerkrigen i Grækenland, på det her tidspunkt også, hvor man meget aktivt støtter den ikke-kommunistiske side, og som jo har nogle alvorlige konsekvenser for USA i Sydøstasien nogle årtier senere. Men det handler om, det er, det er simpelthen, man er bange for, at Grækenland falder til kommunismen. Ja, at der vil komme en kommunistisk magtovertagelse til Grækenland, ligesom man så i Tjekkoslovakiet, og med Grækenland, jamen hvad så er det næste? Så kan det være Italien, så kan det være Tyrkiet. Hvis Italien falder, så falder muligheden for at fortsætte at dominere Middelhavet også, og hvad kommer der til at ske i Frankrig? Og så lige pludselig så er hele Vesteuropa bukket under, uden at den røde hær på den måde har kørt fra den ene ende til den anden. Så man er bekymret for hvad hedder det, en generel politisk påvirkning af sin allierede første omgang, men jo også jævnfører McCarthyismen hjemme, hvad skal man sige, i USA. Ja, fordi Mads, hvis du lige prøver på at fortælle os lidt om, hvad det så er, der sker i USA op igennem 50'erne. Nu hopper vi jo helt vildt hurtigt i tiden her. Men hvis vi siger, hvad er det, der sker op igennem 50'erne, hvor man jo kan sige, at den der almindelige mistro til russerne, til Sovjetunionen, til kommunisterne, den bliver meget, meget tydelig. Altså, der har tidligere været en red scare i USA, og den er koblet på årene omkring revolutionen i Rusland og så videre. Og man er begyndt politisk. FBI holder meget øje med det, man kalder anarkister i USA, og sørger for, at de ikke render rundt og laver for meget uro, fordi der var en del voldelige anslag mod det amerikanske samfund fra sådan femte kolonne anarkister eller kommunister. Og hele det, der sker i Europa, det bærer, og så dør det lidt hen igen i løbet af 20'erne og 30'erne, da alt sådan går meget bedre, og man glemmer det her, og man bliver en slags allieret med russerne, og så går det lidt i sig selv. Da så man får den kolde krig, så er det som om, man vender tilbage til det, man har haft før, og der er en del personer, mest berømt McCarthy, men man bestemt heller ikke glemme Kennedy-brødrene og Nixon, der går ud og slår meget politisk mønt på at jagte amerikanere, man tror er femte kolonne og støtter kommunisterne aktivt. Så det er jo en forestilling om, at man ikke bare er i krig sådan ude i verden, men at der også er en krig, der foregår i det skjulte hjemme. Og den krig, der foregår i det skjulte hjemme, hvor man skal forsøge at hindre, at kommunister på alle mulige forskellige niveauer, de måtte komme frem og spille en eller anden rolle, Christian, den bliver jo også konkret, fordi det er jo ikke sådan, at det kun er tale. Der er konflikter op igennem 50'erne, starten af 60'erne, mellem amerikanerne og russerne og Sovjetunionen, enten sådan retorisk, men jo også nogle gange meget konkret. Ja, så man kan sige, hvad er det, de her to systemer kommer til at stå, ganske skarpt over for hinanden, men er i stigende grad en militær konfrontation, som så ikke bliver varm, men bliver, hvad skal man sige, holdt i kog ved nogle stedfortrædere krige og bliver holdt i kog ved at de to blokke også bliver hvad skal man sige, materialiserer sig mere og mere i løbet af 50'erne. At det bliver tydeligere, hvem der er på den ene side og hvem der er på den anden side. Og man kan sige, men i første omgang så udspiller den kolde krig bliver jo hvad skal man sige, først og fremmest eller hvad hedder hotspotsene i den kolde krig er først og fremmest uden for Europa i forbindelse med den europæiske afkolonisering er det jo grundlæggende. Det er først og fremmest stakkels franskmænds kolonier, det går ud over. Fra fransk side så er befrielseskrigen i Algeriet handler i høj grad om antikommunisme, og det ser som den franske del af containment, efter de har udliciteret det, der sker i Sydøstasien, i Indokina, det der senere bliver til Vietnam, efterhånden udliciteret det til amerikanerne op i løbet af 50'erne, og så er der så Koreakrigen, som jo, hvad skal man sige, er en dobbelt stedfortræder krig, fordi det er i Korea, men med kinesisk støtte, som så igen er støttet fra Rusland. Mads, hvis vi prøver at se på der, hvor den kommer meget tæt på os alle sammen, nu var vi jo ikke i live på det tidspunkt, men på europæerne, på amerikanerne, så er det selvfølgelig i forbindelse med den voldsomme Cuba-krise i starten af 1960'erne. Hvordan er det, at det udvikler sig til at blive den måske alvorligste konfrontation mellem blokkene overhovedet under den kolde krig? Fordi at her har vi pludselig truslen om at anvende A-våben indover. Man kan sige, der var få, der kunne forestille sig, at Korea kunne udvikle sig til noget, hvor man kunne ligesom få det til at eskalere til noget, der foregik uden for Korea. Det var lukket ind i en virkelighed, der var brutal nok og så videre, men det galt sådan ligesom det Koreas rum. Og selv da Mao sender hele sin ryggrad af sin revolutionsstyrke ind for at kæmpe med i Korea, så er det ikke noget, der sådan fører til alvorligt, at man er bange for, at det her kan eskalere, medmindre man selvfølgelig gør noget rigtig, rigtig dumt. Det skal man så bare lade være med. Men Cuba-krisen, der får vi jo pludselig noget andet ind, nemlig det her med, at man bliver opsøgt på egen banehalvdel, og at man bliver opsøgt på en sådan façon, at hvis man ikke er meget, meget forsigtig med, hvordan man håndterer Cuba-krisen, så ender man med 3. verdenskrig. På grund af de doktriner, der binder de to nationer, og på grund af den trussel, der pludselig på ingen tid melder sig mod det amerikanske fastland. Altså, der er jo ikke noget udfald i Korea, der rigtig kan udfordre det amerikanske fastland, men nu befinder vi os næsten, som man kan se, til USA. Ja, det er jo selvfølgelig fordi, at fra Cuba og op til Florida er der faktisk kun sådan en 60-70 kilometer i fugleflugtslinjer. Lad os lige prøve at høre et ganske berømt klip fra oktober 62, da Cuba-krisen skærpes, og daværende præsident John F. Kennedy går på tv og taler til nationen. Lad os høre, hvad han siger her. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. Ja, Christian Søby, her er det alvor, fordi her siger præsident Kennedy jo simpelthen, at der er opsat, eller er på vej til at blive opsat, atomvåben, som kan true os. Ja, og hvad hedder det, set fra amerikansk perspektiv, så er det her, som Mads rigtig godt fik fortalt, en radikalt anderledes situation. Mm-hmm. Det er i stedet for, at man har kunne kæmpe kampen langt væk og sørge for, at dominoen nu ikke faldt, så er det her en, hvad skal man sige, en flankebevægelse fra russisk side, som lige pludselig fundamentalt ændrer den amerikanske politiske og hvad skal man sige, atomdoktrinære kalkyle. Det er nogle militærtekniske ting, som gør, at det er fundamentalt, en fundamentalt anderledes trussel, som når de her missiler er på Cuba, som gør USA sårbar på en måde, som USA, på trods af Sputnik og så videre, som USA ikke har været tidligere. Det giver russerne en, eller kubanerne, hvem det nu end er, og det er måske i sig selv en pointe, at det her Castro, eller at, som man slet ikke kan stole på fra amerikansk side, eller er det politbyrået i Moskva, som man dog har en lille smule mere tiltro til, der egentlig har styr på de her missiler. Så det skaber en fundamental, jeg skal sige strategisk, men også sådan national eksistentiel usikkerhed i USA. Og derfor sætter Kennedy-administrationen så relativt hårdt mod hårdt, som de gør, og eskalerer jo ganske berømt igennem deres flådeblokade krisen. Ja, og Mads, det her, det ender selvfølgelig, ved vi jo alle sammen i dag, bedre end man frygtede, da det stod på i de her dage, men det var vel med til, nu Christian antyder det lige nu her, men det var vel med til sådan at så en dyb mistillid hos ikke bare de amerikanske militærfolk og politikere, men så sandelig også den amerikanske befolkning som sådan, om at sovjetrusserne, dem kan man virkelig ikke stole på. Ja, det selvfølgelig gjorde det, men det havde nu sådan mange spøjset udløb det her, fordi man jo ender med at have en konflikt, der i bund og grund er en, der overtages af det, jeg vil kalde for en forståelse for, at de rammer, vi har for konflikter, de to nationer imellem her, de er så elendige, at vi bliver nødt til at se på at få nogle bedre rammer for samarbejde. Og Mads, hvis vi så prøver at sige, fordi vi er, jeg er igen i den ulykkelige situation, at jeg forcerer nu tempoet i historien her, ved at sige, at vi har selvfølgelig 60'erne, masser af ting, vi kunne tale om der, vi har masser af ting, vi kan tale om i 70'erne, men lad os prøve at komme op imod nutiden og komme helt frem til den periode, hvor vi kan sige, at den kolde krig virkelig spidser til. Vi ved jo ikke, at den er ved at slutte på det tidspunkt, nemlig 1980'erne. Her kommer Ronald Reagan på banen, præsident, der bliver valgt i 1980, tiltræder i 1981, og han holder i 1983 en meget berømt tale, den der i dag kaldes The Evil Empire-talen. Og lad os høre et lille bitte klip fra den her, hvor han taler ved en religiøs konference i Florida i 1983. Yes, let us pray for the salvation of all of those who live in that totalitarian darkness. Pray they will discover the joy of knowing God. But until they do, let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man and predict its eventual domination of all peoples on the earth. They are the focus of evil in the modern world. Ja, Christian Søby, her går dog Per bliver gået til den. Det er jo altså præsident Reagan, der taler her. Han taler om, det er et ondskabsfuldt imperium. Ja, det er ondskabens imperie, ikke? Og Reagan svinger sig jo helt op på de, hvad skal man sige, religiøse navler. Altså, der er alt, hvad der er i vejen med verden, det stammer fra Sovjetimperiet. Ikke? De er ugudelige, de tror ikke på privat ejendomsret. Staten spiller en alt for stor rolle, så det er både det materielle og det spirituelle forhold for mennesket, som er sat under fundamental pres. Reagan og begyndelsen af Reagans periode, faktisk slutningen af Carter, bliver som regel kaldt den anden kolde krig. Mm. Fordi efter Cuba-krisen, hvor man bruger 60'erne på, så når nogenlunde er enige om, hvad rammerne og reglerne er for den kolde krig, så igen i 1979 med Sovjets invasion eller støtte, afhængig af perspektiv til Afghanistan, så bliver amerikanerne igen overbevist om, at vi kan altså ikke stole på de her mennesker. Mm. Og Reagan sætter hårdt mod hårdt og tegner konflikten endnu mere, end man havde gjort tidligere, op i de her, hvad skal man sige, ideologisk-religiøse termer. Og lad os lige tage et lille klip mere fra samme periode, hvor Reagan, altså, hvad skal man sige, taler meget, meget hårdt. Det her, det er fra en radiotale, hvor han siger noget for sjov i starten. Det kommer først ud bagefter, men det bliver efterfølgende, det bliver brugt i en meget hård diskussion mellem Sovjetunionen og USA efterfølgende. Lad os lige høre, hvad det er, Reagan siger her. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Ja, Mads Fugle, det var for sjov, det her, men klippet slap ud, og det var ikke sådan, at Sovjetunionen synes det var underholdende. Nej, bestemt ikke. Det har skabt en større krise, og det, altså, det, og det er ikke første gang, at man ligesom har det her problem, at, at når man befinder sig med to doktriner, hvor man kan, hvis man ikke håndterer tingene korrekt ind i atomkrig, så skal man simpelthen passe på med ironi. Det er ikke noget, der egner sig til den kontekst. Reagan har så, som Christian lige var inde på her, Mads, altså han har en periode der, hvor han går hårdt til den. Hvordan bliver det opfattet? Fordi det er jo den periode, hvor Reagan også bliver enormt populær i USA. Altså, hvor vigtigt er det også for hvad skal man sige, Reagans opbygning som populær person, at han er så benhård ved dem, han kalder de ondskabsfulde? Jamen, altså, man kan sige, før Reagan, der er doktrinen jo sådan i tråd med Truman-doktrinen, at man inddæmmer kommunismen. Og med Reagan, så begynder man så at tale om rollback. At nu er vi så overligende, at nu kan vi godt lægge pres på. Vi kan rulle dem tilbage igen. Vi er ikke den defensive part i den her konflikt. Hvilket, man skal huske, har været en meget stor del af tænkningen, at man var den defensive part. Det er ikke sikkert, at russerne eller Sovjetunionen opfattet på samme måde, men det er altså en del af forståelsen for det her. At man troede, at man måske kunne tabe den kolde krig, var jo længe virkeligheden. Ja, lige præcis. Ja. Så sker der jo det, og vi skal lige huske på i Sovjetunionen på det her tidspunkt, i de første 5 år af 80'erne, der har de jo altså Brezhnev, de har Andropov, de har Tjernenko. Det er gamle mænd, der er den ene er mere syg end den anden. Det ser helt forfærdeligt ud. Og så tiltræder jo selvfølgelig Mikhail Gorbachev i 1985, hvis ikke jeg husker meget galt. Og der begynder der at ske noget, Christian. Ja, som Reagan sagde, they keep dying on me. Ja, ja, der sker noget i Sovjet. Med, dels at det går virkelig, virkelig sløjt med økonomien. Og det går virkelig, virkelig sløjt med verdenskommunismen, blandt andet i Afghanistan. Og så kommer Gorbachev til, som den her, uforudset unge mand på nogen af 60, tror jeg, han er på det tidspunkt. Han er nærmest en ung kommunist. Ja, det er præcis, ja. Men der sker altså også noget med Reagan. Der er stor forskel på Reagans første periode og hans anden periode som præsident. Jeg er sikker på, at Mads, han kan en masse detaljer omkring det. Men der sker både fra amerikansk og sovjetisk side her i 84-85 en tilnærmelse, som lægger grunden til, efter at i særdeleshed store dele af de europæiske befolkninger har været dybt bekymret over, hvad Reagan kunne finde på, og tror jeg faktisk også i vidt omfang, de sovjetiske ledere var på det her tidspunkt også ganske paranoid i forhold til Reagans intentioner, og det er også derfor, radioklippet gav så udslag i den krise, det var. Men der sker altså en tilnærmelse, som nok er en konsekvens af, at både Reagan modererer sit syn på Sovjetunionen, og Sovjetunionen så griber den hånd, fordi, tror jeg, at Gorbachev kan se, at man simpelthen ikke kan opretholde den konfrontation på global plan, som man har prøvet igennem de sidste 40 år. Og det, man ser helt konkret med Reagan i den her periode, ud over det politiske, du siger der, det er, at han faktisk også begynder at være afvæbnende i sin måde at tale om Sovjetunionen på. Det gør han blandt andet ved, at han fortæller en stribe underholdende anekdoter om livet i Sovjetunionen, som kalder på, at man skal smile. Nogle af de her vittigheder lidt senere fortæller han faktisk, mens Gorbachev står ved siden af. Men jeg har fundet en her. Det er en vittighed om tre hunde, som han fortæller i 1986. Which makes me think of a story. Everything makes me think of a story. About three dogs, an American dog and a Polish dog and a Russian dog. They were all having a visit, and the American dog was telling them about how things were in this country. He said, you know, you bark and you have to, you bark long enough, and then somebody comes along and gives you some meat. And the Polish dog said, what's meat? The Russian dog says, what's bark? Ja, Mads, det her var jo en måde, som Reagan, hvor man næsten kan høre, at den sådan vanvittige konfrontatoriske tone er stilne lidt af. Ja, det er den. Reagan ender egentlig med at stole på Gorbachev, og stole på Gorbachevs ønsker om at transformere kommunismen. Måske ikke i starten sådan helt væk fra kommunismen, men til en anden form for kommunisme, som amerikanerne bedre kan håndtere. Og det betyder, at Reagan jo anlægger en helt anden personlig tone og får lov til det, fordi der er ingen, der ligesom ser tvivl på, eller spørger sig ved, om han i hjertet er antikommunist. Og det ved man godt, at han er. Og derfor får han også lov til at, skal vi sige, omfavne en forandring i Sovjetunionen. Personaliseret selvfølgelig ved Mikhail Gorbachev. Og så sker der det, uden at vi skal... Nu er jeg jo helt forfærdelig over for mennesker, som Christian Søby og Mads Fuglede. Jeg fast forwarder nu og siger, at den kolde krig slutter i 1989, muren falder, Sovjetunionen kollapser i 1991, Warszawapagten kollapser, EU udvides med nogle af de gamle lande, heriblandt de tre baltiske lande, det samme gør NATO. Og der er sådan en periode, Christian, hvis du lige kan beskrive den, op igennem 90'erne i virkeligheden, et stykke op i 2000'erne, hvor der faktisk er et ganske pænt samarbejde mellem Rusland og USA. Ja, men altså det går sådan set fint. Jeg tror både fra vestlig side og fra russisk side forventer man en normalisering af forholdet, og at man vil at Rusland vil kunne, og Vesten vil også kunne integrere Rusland i de forskellige europæiske institutioner, som så samtidig også, mener man så fra russisk side, eller forudser man fra russisk side, vil skulle lave sig om, sådan så Rusland kan finde sin plads i dem. Ja, for man taler jo nærmest om, Christian, på et tidspunkt i 90'erne, Jeltsin er jo ude med tanke om det, at man kunne næsten forestille sig, at Rusland måske ikke kunne blive fuldgyldigt medlem af NATO, men noget, der mindede om det. Ja, og det er ikke kun, Jeltsin, der har den opfattelse. Det kan du også finde både i USA og i europæiske hovedsteder, at de her europæiske sikkerhedsinstitutioner, sådan set også EU faktisk, men NATO sagtens kunne udvide sig, og der er hvad hedder det, folk, der ikke er sådan erklæret som store drømmer eller sindssyge, der snakker om et sikkerhedspolitisk rum fra Vancouver til Vladivostok, mm-hmm. Altså som dækker hele den europæiske, asiatiske eller nordeuropæiske eller nordlige halvkugle. Og der er så nogle begivenheder, som i slutningen af 90'erne nu for russerne viser, vi kan ikke stole på. Ja. Mads, vi har ikke så lang tid tilbage, men prøv lige at fortælle os her til sidst, hvornår er det, hvis vi sådan skal pinpointe et tidspunkt, hvor vi kan sige, at den der sådan spirende samarbejdslyst mellem russerne og amerikanerne og europæerne, hvornår er det, den går galt igen? Jamen, jeg synes egentlig, den bliver udsat for mange prøvelser undervejs. Og jeg synes ikke, man kan sige, at der er et sted, den går galt. Jeg tror bare, man langsomt indser, at når det kommer til stykket, så er det her to nationer, der har så forskellige strategiske mål med det, de vil, at det går galt, når de her strategiske mål støder sammen, selvom man har gode intentioner om at få et bedre forhold. Og det er jo oplevet Obama, at det kommer Trump også til at opleve. Ja, det vi i hvert fald også kan sige, Christian Søby, ganske kort, det er lige nu, der er forholdet sådan lidt. Vi ved ikke rigtigt, hvor det er henne. Nej, altså vi har jo svært ved at tyde Donald Trump, om han vil søge afspænding, eller om han vil være en hø. Så på den måde så indkapsler han hele den amerikanske holdning til Rusland gennem hele den kolde krig. Vi må se, hvordan det ender, men spændingen vil sandsynligvis blive i Europa et godt stykke frem i tiden også. Og på den måde lykkedes det også mirakuløst at gå helt fra 1948 og frem til nutiden her i løbet af den her udsendelse, vi havde i dag. Og det betyder, at vi har gennemgået det meste af den kolde krigs historie i løbet af et par udsendelser her, og at vi dermed er parat til at være up-to-date fremover, når vi diskuterer det her emne her i Kampagnesporet. Tak til Christian Søby, og tak til Mads Fuglede. Mit navn er David Trads.